Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. 21 mennesker er indtil videre blevet slået ihjel i Iran under uroligheder over hele landet i den seneste uges tid. Folk de demonstrerer mod alt muligt, som de er utilfredse med, blandt andet prisstigning og arbejdsløshed og landets krigsførelse i flere lande. Og hvor alvorligt er det for regimet, og er der tegn på forandringer? Det taler vi om med Iran-eksperten Ali Alfoné til sidst i den her anden time. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Tom Steno. Og lige nu, der skal vi så tale om grønlandsk politik, men i den her anden time, så skal vi også lige en tur i det filosofiske luftlag på baggrund af dronningens opfordring til at foretage os nogle unødige ting. Og det gør vi i selskab med filosofen Anders Fogh Jensen. Og så skal jeg også lige sige, at I lytter som sædvanligt og selvfølgelig stadigvæk kan give jeres besyv med ved at skrive til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, og i det samme kan I gøre ved at sende os en sms på 42 600 24 7. Men emnet er endnu en gang grønlandsk politik, og det skal vi tale med dig om, Martin Breum. Du er journalist med særlig fokus på det arktiske. Du har for ikke så længe siden stået bag en stor dokumentarserie sendt på DR om rigsfællesskabets historie, og mange vil sikkert genkende din stemme fra dine mange år som vært på Deadline på DR2. Og velkommen til dig, og velkommen til dig, Avi Helms. Du er advokat og grønlandsk. Og har boet det meste af dit liv og praktiseret i Nuuk. Den grønlandske hovedstad. Ja, i den grønlandske hovedstad. Nej, jeg er vokset op i Manitok. Jeg er ikke vokset op. Ja, det sagde jeg, at du har praktiseret. Du skal lige tale ind i mikrofonen, ja, fordi ellers så kan lytterne ikke høre, hvad du siger. Ja. Og har praktiseret i mange år i Grønland. Ja, ja, okay. Godt, Torben. Vi har nu her i programmet flere måneder diskuteret, efter vores mening, det temmelig ynkelige politiske situation, som, eller problematiske politiske situation, som Grønland befinder sig i. Vi har flere gange forsøgt at få politikere fra selvstyret til at medvirke, indtil videre desværre uden succes. Problemerne handler om korruption, nepotisme, seksuelle overgreb, dårlig politisk forvaltning generelt, og vi har der er sult børn. Blandt børn. Der er børn, der sulter i Grønland. Og de ting skulle vi jo sådan set have. Hvad gør man ved det? Hvad er egentlig problemet, Martin Breum, med det grønlandske selvstyre, som nogen jo, Torkel Kjærgaard, har været afskaffet, i hvert fald sat på standby. Hvad er din analyse af den politiske situation på Grønland? Jeg tror, at det allervigtigste at forstå, hvis man er radiolytter i Danmark, det er, at der er to diskussioner om politik i Grønland. Den ene foregår i Grønland, den anden foregår i Danmark, og de er fuldstændig forskellige. Vi diskuterer alt det, du lige har sagt der, og det er ligesom dagsordenen i Danmark. Her diskuterer vi, at de er afhængige af penge fra Danmark og så videre, alle de sociale problemer, misbruget af børnene og så videre. I Grønland, der er alt det selvfølgelig også på dagsordenen. Det er jo ikke sådan, at man ikke diskuterer de problemer i Grønland. Det gør man i allerhøjeste grad. Men hovedtemaet, grundtemaet af diskussionen i Grønland, det som man virkelig er uenig om, det er for så vidt, hvornår skal vi være uafhængige af Danmark. Det er et grundtema i den politiske debat i Grønland. Spørgsmålet er ikke længere, skal vi løsrive os fra Danmark, eller skal vi blive i rigsfællesskabet? Der er enighed i det politiske miljø om, at Grønland skal være en uafhængig stat på et eller andet tidspunkt, og man diskuterer, så det brager, hvor hurtigt skal det gå. Og det er klart, at det præger alle politiske diskussioner i Grønland, stort set de økonomiske, de politiske og så videre, de udenrigspolitiske også. Så den forskellighed i diskussionen i Danmark og i Grønland, den er man nødt til at have med for at forstå alt det, som I har diskuteret. Hvorfor vil de ikke stille op i radioen i Danmark, når vi diskuterer, at vi skal tage magten fra dem og så videre? Jamen det er jo fordi diskussionen i Grønland er et andet sted, og de, hvad skal man sige, er ikke længere så optaget af alt det, som står i de danske aviser, eller som historikere eller andre i Danmark, de så måtte finde på at foreslå. Avi Helm, så må du jo kunne forklare sig, når diskussionen er i Grønland, om stort set altså handler om selvstændighed og hvornår det kan blive og sådan noget, ville det ikke være meget sundt, om de to diskussioner fusionerede på et tidspunkt, og blev, for de problemer, som vi her sydfra synes er alvorlige, at man måske skulle prøve at samarbejde om at gøre noget ved dem? Jeg tror heller ikke, altså det entydigt er et spørgsmål om, at det store diskussionsemne skulle være selvstændighed. Altså de andre store diskussionsemner er jo indenrigspolitiske emner. Altså også det, som Martin har nævnt. Ikke? Og der er spørgsmål om fiskeri, der er spørgsmål om erhvervsudvikling, der er spørgsmål om turismeudvikling, og det store spørgsmål om råstof. Det er også det, man diskuterer. Og så derfra til at skulle bruge tid på at diskutere nogle emner, som bliver sat eller opført fra dansk side. Altså det kan jeg godt forstå, at det ikke er nogle emner, man prioriterer og vil diskutere. Og det, som jeg så også gerne vil anholde, det er, at man kan omvendt sige, hvorfor er det, at man fra dansk side ikke er mere lydhør ud fra det udgangspunkt, man har i Grønland, til at lytte til, hvor er det, man gerne vil hen. Det, man fra dansk side oplever man i Grønland meget ofte, er, vi hamrer løs fra Danmark om, at der er problemer, der er problemer, der er problemer. Der er ikke nogen åbning til en reel, lojal diskussion med udgangspunkt i Grønland. Det oplever man ikke ret tit. Ja, der er også en kompleksitet i den grønlandske debat, som jeg synes er vigtig at sætte sig ind i, nemlig at der er jo ledende politikere i Grønland, der investerer hele deres politiske liv i at kæmpe med de sociale problemer, fordi de mener, at det er vejen for også økonomisk genrejsning i Grønland. Der er en viceformand for selvstyret, hvad hedder hun, Sara Olsvig, tidligere medlem af Folketinget netop, som fravalgte posten som finansminister eller udenrigsminister, som jo ville være naturligt for den næst højst rangerende politiker i landet, og så valgte hun at blive justits- og socialminister, fordi hun, ligesom mange andre i Grønland, siger, jamen hvis ikke vi får løftet familierne, får genskabt, hvad skal man sige, sammenhængskraften i den sociale del af samfundet, jamen så kan vi heller ikke rejse økonomien. Så det, at alle de sociale problemer, som I så dygtigt har sat fokus på i jeres programmer, det er jo ikke sådan, at de ikke er på radaren i Grønland, tværtimod. Altså, Sara Olsvig har stået i spidsen for, det der nu er blevet en Grønlands første handicapcenter. Jeg har lige set Kim Kielsen, altså selvstyreformandens nytårstale, som han holdt her for et par dage siden. Der er masser af fokus på de sociale problemer. Det gør jo ikke, at problemerne forsvinder, når man snakker om dem. Slet ikke. Men det er jo ikke sådan, at der ikke er fokus på dem. Det er helt forkert. Jamen, så vil jeg også bare lige spørge, hvordan kan det så være, altså der, her for et par uger siden havde vi så en grønlænder stående her, der hed Jens Pavia Brandt, som fortæller om, at han undrer sig lidt over, at man vedtager tre infrastrukturprojekter omkring nye lufthavn, som svarer til, hvis vi laver det, altså sammenlignet med Danmark, at vi vedtog at lave 37 nye storebæltsbroer. Det er immervæk en investering, der vil noget, hvor han siger, der ikke er lavet en seriøs professionel vurdering af, om det her projekt har nogen gang på jorden. Det er jo sådan noget, der får os til at blive lidt forskrækket, ikke? Jo, men altså nu skal man jo prøve at sætte sig i de sko, som politikerne er på i Grønland, hvor de skal få et samfund med 57.000 mennesker til at fungere. Og jeg har ikke forstand på, hvordan man gør det, men jeg ved bare, at man får jo ikke sådan et samfund til at fungere ved at lade være med at investere i det. Og om de store projekter så er bæredygtige eller ej, det skal ikke gøre mig klog på. Men jeg synes, der er en ting, I mangler at sætte fokus på i jeres program. Og det er den danske regerings interesser i den her sag. Og jeg tror, jeg har lige skrevet en bog om det, som kommer her om kort tid, så jeg bilder mig ind, jeg ved en lille smule om det. Den danske regering har én hovedprioritet, når det gælder Grønland, og det er at holde fast i rigsfællesskabet, og få rigsfællesskabet til at bestå i al evighed, fordi det er en kæmpe styrke for Danmark. Og det præger selvfølgelig også diskussionen, og derfor har det forslag, som I har brugt så meget energi på, nemlig det at rulle selvstyret tilbage, altså genovertage magten i Grønland, fordi det angiveligt går af helvede til på den sociale front. Det er ligesom hovedtemaet i jeres udsendelsesrække, og det kan jeg godt forstå. Det er en skide interessant diskussion, men det har ikke gang på jorden, fordi den danske regering har én interesse, og det er at fastholde rigsfællesskabet. Danmarks kongerige bliver 98% mindre, hvis Grønland løsriver sig. Og hvis man begynder at pille ved magten og tage magten tilbage til Danmark, so to speak, jamen så vil det udløse protester, ikke bare i Grønland, men internationalt, og det vil sætte hele rigsfællesskabet i fare. Men det nu har vi brugt, taget Torkild Kjærgaards provokation til os, ikke? Men er det virkelig ikke et spørgsmål om, at man skal til at prøve at arbejde sammen, i stedet for at modarbejde hinanden. For det kunne man godt have en fornemmelse af en gang imellem, at det er det, der sker. Fordi Danmark er ikke noget populært ord i Grønland, altså hele grønlandiseringsprocessen. Jamen, det ved jeg nu ikke, om man entydigt kan sige, at man modarbejder hinanden. Det tror jeg ikke. Altså, der er mange fronter, hvor man arbejder sammen om forskellige ting, ikke? Og det, jeg sagde tidligere, og det vil jeg gerne holde fast i, det er, altså, at I er også med til at fastholde den modpol, som du hentyder til at skulle eksistere. Og man har fra Grønlands side i mange år også taget udgangspunkt i, at hjemmestyret er en del af rigsfællesskabsordningen. Hvor man fra dansk side meget ofte i Grønland oplever, at det eneste, man får af tilbagemeldinger, det er kritik, og hvorfor gør I ikke sådan, og hvorfor gør I ikke sådan, ikke? Ud fra et dansk dansk virkelighedsopfattelsessynspunkt. Ikke? Og der kan man jo så også sige, eller følge op på det, som du siger, ikke? Hvorfor samarbejder man ikke om det? Hvorfor vender man ikke lige vinklen anderledes og siger, stiller sig kritisk og siger mig engang, hvad er det for en problematik, vi diskuterer? Hvad er Grønland for en størrelse? Når man har rejst derop så meget, som både Martin og jeg har gjort, altså, så ved vi godt, og kender vi noget til, hvor store udfordringer der er rent logistisk, geografisk og også samfundsmæssigt, fordi det er altså en kæmpe. Men nu, vi har jo så interesseret os for Grønland. Det er jo ikke så mange medier, bortset fra dig, Martin Breum, som jo har jo brugt meget tid og kræfter på det. Så Grønland er jo ikke sådan ind på lystavn så meget i det. Og vi har jo så valgt at sætte os på nogle åbenlyse problemer, men I må jo indrømme, hvordan kan det være, at altså, det er jo urealistisk at få et selvstyre, eller få uafhængighed i Grønland. Det grønlandske politikere bliver valgt på en dagsorden, som er ren eventyrpolitik, ud fra alle vurderinger. Og der er også de her, hvad skal man sige, sociale standarder, minimumstandarder, som vi har pointeret at sige, hvordan kan det være, at man ikke engang kan løse de problemer? Det må være fair nok at påpege det. Det er jo stadig en del af rigsfællesskabet, som Torben Kjeldgaard siger, de er jo danskere, ligesom alle andre. Det er ligesom i hvilken som helst anden kommune, er der problemer, så må man jo komme og sige, nu må I jo selv løse dem, eller så må vi hjælpe jer. Altså det du siger der, det er jo, at det er ligesom at betragte Frederikssund Kommune, der PT har et underskud, og derfor bør man sætte staten ind og lige klare det. Tilsynsrådet. Ikke? Ja. Tilsynsrådet eller sådan et eller andet, ikke? Her tror jeg, det er væsentligt lige at holde fast i, at Grønland i 2009 fik selvstyre. Det danske folketing anerkendte det grønlandske folk som et folk, og dermed fulgte retten til selvbestemmelse. Den danske regering sendte en note til FN om, at nu har grønlænderne altså ret til selvbestemmelse på dansk. De har ret til at løsrive sig. Den irreversible proces, det er det, du siger. Det siger jeg ikke nødvendigvis. Jeg siger bare, at det er værd at tage ad notam, at sådan agerede regeringen altså under Anders Fogh Rasmussens regime, og man sendte altså meddelelse til hele det internationale samfund. Det betyder selvfølgelig også, at skulle man finde på et eller andet tidspunkt, at overveje at rive magten tilbage fra Grønland, så skal man altså ud i det internationale samfund og sige, den afkoloniseringsproces, som har været i gang i hele verden, den vender lille Danmark nu rundt på og genovertager magten over en tidligere koloni oppe i Grønland. Så det er ikke kun i Grønland, at det vil udløse kolossale bølger af protester. De vil også skabe en, lad os sige, en global forundring over, hvad det er, der foregår i kongeriget. Jo. Og derfor tror jeg bare ikke, at den tanke har nogen som helst gang på Christiansborg. Jeg tror ikke, det er relevant at diskutere det på den måde. Nej, men man kunne jo, altså nu, det er så også så drastisk, altså vi ligesom skulle sende en guvernør derop og sige, nu får vi styr på det her, og så får I lov til at reagere med det her. Men diskussionen er jo, altså man for eksempel, at det her meget, meget alvorlige beløb, som tilflyder Grønland på 4 milliarder årligt, det. Altså, hvor man ligesom siger, man kunne måske begynde at arbejde med, at man fik en lidt klar revision af, hvad er det egentlig, I bruger pengene til? Og her, det er et interessant forslag igen, som I river ud af luften, og det illustrerer jo også meget klart, hele jeres udsendelsesrække illustrerer jo fantastisk klart, hvordan det danske politiske parnas står stort set uden klare idéer til, hvordan kommer vi videre med det her rigsfællesskab? Ja, det er korrekt. Og det er da et fantastisk dilemma, at vi har et folkestyre i Danmark, vi har 179 politikere, minus så måske de fire, der kommer fra Nordatlanten, som praktisk taget ikke har nogen egentlige bud på, hvordan skal vi møde den udfordring, som selvstændighedstrangen i Grønland og selvstændighedstrangen på Færøerne i øvrigt udgør for det danske kongerige. Altså, jeg er dybt taknemmelig over, at vi har nogen, der taler Grønlands sag nu i de her programmer. Jeg taler men, ikke Grønlands sag. Nej, men altså, skal vi oplyse os lidt mere om, jamen altså, gør os klogere på, hvordan det kan se ud fra et Grønlands synspunkt. Og så tænker jeg, altså, Aviaja Helms, hvad synes du, danske politikere bør bidrage med nu, udover at sende pengene derop? Jamen, altså, jeg tilslutter Martins betragtninger, der handler om, altså, at hvilke visioner har man i Danmark om rigsfællesskabet? Altså, udover at Martin har påpeget, at udgår Grønland fra rigsfællesskabet, så er der 2% af det 100% geografiske område tilbage. Men hvad er fordelen? Hvorfor er det, at man i Danmark skal kæmpe for et rigsfællesskab? Hvad er det, vi får ud af det gensidigt? Hvad er det, Danmark får ud af det, ud over? Ja, amerikanerne gider at snakke med os i sikkerhedspolitiske sammenhæng. Ja, ud over den brede adgang til store, i store internationale sammenhæng. Men rent dagligt, rent... Altså, hvorfor er det, at vi synes i Danmark, at det er godt med rigsfællesskab? Den diskussion mangler. Ikke bare politikerne, men også debattører generelt. Så du vil bare gerne have, at man sagde det højt, at vi ønsker sådan set ikke rigsfællesskabet afviklet, og at Grønland bliver et selvstændig nation, fordi vi har for mange interesser i at fastholde det. Ja, men det siger vi jo ikke. Det bliver jo ikke sagt. Ikke? Men sagen er jo faktisk også den, altså rent kulturelt og rent sprogligt og rent etnisk, at der er jo kæmpe forskelligheder mellem Grønland og Danmark. Ikke? Jo, tak. Og der er jo ikke noget naturligt, der forbinder Danmark med Grønland. Udover at det er historisk. Det er historisk, historisk betinget. Men gennem alle de mange år på nær G60-politikken har man ikke talt om, hvorfor det er så vigtigt at bevare rigsfællesskabet med Grønland. Men det er jo ikke fordi, at regeringen ikke er opmærksom på det. Altså i år, eller 2017, der blev det arktiske og samarbejde med Grønland og Færøerne ophævet til en af de 5 vigtigste udenrigs- og sikkerhedspolitiske prioriteter i regeringens politik ved siden af terrorismen, flygtningestrømmene, EU's kollaps og truslen fra Rusland. Det er på det niveau, at regeringen vurderer vigtigheden af vores arktiske dele af rigsfællesskabet og hele den mulighed, der ligger i det arktiske. For første gang i menneskets historie er et helt nyt ocean ved at åbne sig, det arktiske ocean. Det er aldrig sket før i menneskets historie. Kina, Rusland, USA, alle supermagterne er i gang med at positionere sig i den del af verden. Og det er den danske regering selvfølgelig rasende optaget af, fordi Danmark, qua Grønland, er en arktisk regional stormagt. Vi har kolossale muligheder, og selvfølgelig også et kolossalt medansvar for freden, miljøet, klimaet i Arktis. Og det er regeringen stærkt optaget af, og derfor bliver den også nødt til at udvikle nogle mere kreative svar på den udfordring, som Grønland udgør i rigsfællesskabet. Men det virker jo som om, at I kigger på det, også lidt som jeg fornemmer, at Lægger Hammer og andre siger, at det er grønlænder, der har fat i den lange ende, fordi man repræsenterer den her kæmpemæssige store ø, de her arktiske interesser, internationalt, sikkerhedspolitisk, enormt spændende, der er ressourcer, der er alle mulige forskellige ting. Det ved grønlænder godt. De har fået selvstyre, de får måske endnu mere selvstyre, og det koster danskerne 4 milliarder årligt, stort set i rundtal, for at være med på den billet. Det er simpelthen billetten for Danmark, og det er simpelthen realiteternes verden, og derfor så kan grønlænderne bare grine af, hvad de danske politikere finder på hernede, fordi de kører deres eget løb. Man kan i hvert fald sige det sådan, at den danske regering står med en kæmpe udfordring i det arktiske, og der er endnu ikke, i mine øjne, udviklet en dansk strategi, der svarer på den udfordring, der kommer fra Grønland, fordi selvstændighedstrangen er så stærk, og som svarer på, hvordan skal vi løfte det medansvar, som nationen har for hele den udvikling, der er i gang i det arktiske, hvor et nyt ocean åbner sig, der er olie, gas, der er 4 millioner mennesker, der bor der. Hvad pokker skal vi stille op? Men det lyder som om, at strategi, det er når du snakker om strategi, det er noget med, at vi skal investere noget mere i Grønland. Brug flere penge. Det kan være en af dem. Jeg har ikke skrevet strategien. Jeg har ikke de færdige svar. Men jeg tror, at regeringen arbejder ganske hårdt på at finde det. Jeg er Helms, jeg skal altså lige høre dig som grønlænder. Altså, du taler jo et fremragende dansk, og nu siger du så lige før også, at de kulturelle bånd ud over de historiske ikke er så stærke, som vi måske her, i hvert fald her i vores del af rigsfællesskabet tillægger. Men så tager jeg bare... Det var ikke det, jeg sagde. Jeg sagde, at der var stor forskel. Ja, stor forskel. Der er virkelig stor forskel. Ja. Det er, okay, men så når den, noget af det, vi også har været ude efter her, det er den der grønlandiseringsproces. Mm-hmm. Men det er ikke åndssvagt at nedprioritere dansk undervisning, når nu, hvis en grønlænder behersker dansk, kan få en gratis uddannelse i Danmark. Altså, det er fint at kunne engelsk, det kan vi alle sammen. Vi kan det alle sammen ret dårligt på global plan. Ikke? Vi siger alle sammen, vi kan. Man kan jo ikke på samme måde få de uddannelsesmæssige muligheder, men jeg vil så gå tilbage i historien, fordi jeg er så i den grad produkt af G60-politikken fra før hjemmestyret blev indført. Da jeg startede i skole i midten af 60'erne, der fik vi ikke grønlandskundervisning de første 3 år. Og det gjorde man i mange år, og det var med særlig henblik på, at dansk var ligesom det adgangsgivende sprog til, hvis man vil blive noget i verden. Mm. Og der er virkelig mange årgange, som ikke fik grønlandsk undervisning. Og den folkeskole og den realskole, jeg har gået i, den var udbredet dansk. Og vi havde grønlandsk undervisning, men ellers var det udbredet dansk. Jo, og nu har man så tre sprog, der muller rundt imellem hinanden. Nu har man så valgt at sige, at sprog, som sproglig udgangspunkt er grønlandsk det vigtigste. Det er modersmålet, og det er det land, det nu. Det land Grønland er, og grønlandsk er det sprog, man skal vokse op i. Og så kan man så kritisere, om undervisningen er god nok på fremmedsprogsbasis. Altså, det kan man godt kritisere, at det ikke er godt nok. Men det er virkelig næsten elementært at sige, at når man er i Grønland og er grønlænder, så er grønlandsk udgangspunktet. Det er det samme som at sige, at modersmålsundervisning i folkeskolen i Danmark, det er selvfølgelig dansk, og det prioriterer man. Det forstår jeg. Men det er, jeg har svært ved at forstå, at man ikke ser nogen muligheder. Medmindre Grønland bliver selvstændig i morgen, og det er der jo ikke noget, der tyder på, at man så ikke siger, at der er altså nogle muligheder. Altså, jeg tror, der er en fuldstændig grundlæggende forståelse i Grønland for, at Grønland skal være tosproget samfund. Hvorvidt man har prioriteret engelsk, grønlandsk. Altså, uddannelsesniveauet i Grønland er jo fortvivlende lavt. Det er alt for lavt, og det står på forsiden af avisen deroppe hver anden dag, så det er ikke, fordi det er en hemmelighed i Grønland. Det går ikke godt på uddannelsesfronten. Det går alt for langsomt. Udgangspunktet er lavt, det går fremad, de har også fået et universitet, men nu kan man snart blive jurist i Grønland, for eksempel. Man kan blive almen praktiserende speciallæge i Grønland, uden at flytte til Danmark og få specialuddannelse, og så videre, og så videre, og så videre. Så der er kæmpe uddannelsesmæssige problemer, men der er en forståelse i Grønland for, at man er nødt til at have i hvert fald 2 sprog, måske endda 3, for at få det hele til at fungere i fremtiden. Tusind tak skal jeg have, Martin Breum, journalist, og til dig, at vi er Helms... Du er advokat, og fordi I kom og talte med os om Grønlands fremtid og den strategi, som du efterlyser, Martin Breum, som regeringen jo, som du selv siger, arbejder hårdt på med hensyn til, hvad vil de med Grønland og rigsfællesskabet og fremtiden? Det vil vi følge op på. Det bliver enormt spændende. Tusind tak, fordi I kom her i dag. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordua og Steno. Ja. Yeah. Som nogen nok har bemærket, så opfordrede dronningen i sin nytårstal danskerne til at foretage sig noget unødigt. Filosofen Anders Fogh Jensen udtrykte stor begejstring for det budskab i blandt andet Kristeligt Dagblad. Og velkommen, Anders Fogh Jensen. Hvad skyldes din begejstring for dronningens udmelding her? Det skyldes jeg nok, at jeg... Ligesom dronningen synes at have set, at alt for meget i vores kultur bliver bundet op på det, som vi sådan på filosofisk vil kalde formålsrationalitet. Det vil sige, at alt, som vi gør, skal pege hen på noget. Det skal have en mening, kunne man sige. Og det synes jeg, at hvad kan man sige, på den måde så får vi sådan et kalkuleret liv, eller hvor alting sådan bliver strategisk. Og det synes jeg, hun har set helt rigtigt, at det hun nævner jo ikke, hvorfor egentlig, hvorfor vi skal gøre det. Hun siger bare, at hun synes, vi skal gøre det. Og jeg tror, det er, fordi det ikke nødvendigvis fører til i virkeligheden et bedre liv. Det lyder jo lidt mærkeligt, at det at gøre ting hele tiden, der har et formål, ikke giver et bedre liv. Men jeg tror faktisk, at vi som mennesker også har brug for ting, der... hvad i gamle dage, hun nævner jo nogle ting, som at sidde med nogle farvede ting eller strikke, men det, man i gamle dage kaldte sysler. Ja, sysler. Ja. Husflid. Ja. Har du så også nogle sysler? Hvad, når du sådan sidder og skal foretage dig noget unødigt, hvad gør du så? Tager et langt bad, eller hvad? Det er også ja, sådan noget. Eller, i virkeligheden så bruger jeg jo også cigaretten lidt. Som sådan noget. Og det kan man sige, det er måske ikke den slags sysler, vi skal have flere af. Men den installerer en pause i noget, som hvor i en hverdag, hvor der kan være ekstremt mange formål. Jeg tænkte, det for mig lød lidt ligesom om, også, at man godt kunne tolke ligesom til, at dronningen opfordrer os til at lave nogle længere overspringshandlinger. Ja, det kunne man måske godt sige. Altså, det der jo er lidt mærkeligt, det er, at vi gør en hel masse ting på vores arbejde, som jeg tror virker som om de er nyttige, men som ikke er nyttige. Altså, vi kontrollerer og laver rapporter og søger fonde og laver alt muligt, som især vidensarbejder, hvor man egentlig godt kunne sige, ja, det ser ud som om, det har et formål, men i virkeligheden er det unødigt. I virkeligheden kunne vi skære meget af det væk. Tid er jo i et moderne samfund en knap ressource. Det må man sige. Vi har godt noget mere med fritid. Og et af dine pointer, det er jo, at selv vores fritid skal gå til noget sådan karriereplanlægning. Altså det... Du har jo skrevet flere bøger om projektmennesker, og det at få et barn er et projekt, det at få et uddannelse er et projekt, det at have et liv er et projekt. Altså, hvis man nu ligger på din livsaften og tager det sidste, så hvad er egentlig opnået? Foretog jeg mig noget nyttigt? Eller sad jeg og kiggede ud af vinduet dagen lang? Ja. Altså, det er jo meget tæt på det her, ikke? Altså, jo, men selvfølgelig synes jeg heller ikke, at man skal sidde og kigge ud af vinduet dagen lang. Det kan jo også være enormt kedeligt, også på en dårlig måde. Men det, som er ved det formålsrettede, det er, at det hele tiden peger fremad. Så når du ligger der på din livsaften og siger, hvad lavede jeg? Ja, i hver eneste øjeblik lavede jeg noget, der pegede hen på noget andet. Altså, jeg brugte min ungdom på at uddanne mig, for at jeg kunne få et job, og så brugte jeg det job for at komme videre til det næste job. Eller jeg gik til fester for at få et netværk, eller... Jeg opdragede mit barn på en måde, som var kompetenceudviklende. Altså, at alting ligesom peger andre steder hen end på sig selv, det synes jeg, altså, det tror jeg ikke, man vil være... i virkeligheden er vi ikke godt tjent med, at den der formålsrationalitet, den kravler helt ud i kapillærerne af vores liv på alle mulige måder. Og en af dem, som var først til at påpege det her, det var i virkeligheden filosofen Nietzsche, som mente, at det var en form for svag, den der opførte sig strategisk eller kalkulerende, det var i virkeligheden en form for reaktion på omgivelserne hele tiden, hvorimod det at gøre noget ud fra en selv, det var en stærkere vilje, ville Nietzsche sige. Altså man kunne bruge eksemplet, hvorfor danser du? Danser du for at få bedre kondital og for at tabe dig, eller danser du af overskud på energi? Ikke? Det, som jeg synes, dronningen lidt siger, det er, at vi danser på med formål hele tiden. Vi danser for at tabe os. Eller... Der er en herre, der hedder næsten det samme som dig. Han hedder Anders Fogh Rasmussen. Han har sådan et valgsprog, der hedder aldrig færdig, altid på vej. Ja. Det er jo sådan, der er også et lignende valgsprog. Jeg tror, det er Mads McKinney Møllers. Det er jo sådan noget med... Ad astra, ad astra, altså ad brydsomme veje mod stjernerne. Det er jo sådan en restløshed hele tiden. Tænke over morgendagen, man skal foretage sig et eller andet. Er det ikke noget, der sådan konflikter med det der med, at vi skal bruge tiden nyttigt altid? Men det er jo, altså de her liberale folk, som du nævner, det er jo også samtidig nogen, der synes, at vi skal arbejde for vækst hele tiden. Så det, som dronningen og jeg foreslår, det er ikke nødvendigvis noget, der vil gøre os økonomisk rigere, men det er muligvis noget, der vil give os nogle rigere liv, at vi ikke hele tiden er, slaver for konkurrencestaten og prøver at optimere dens økonomi hele tiden. Og det er jo... Altså, det kan jeg godt forstå, de siger. Men, altså, nu kommer jeg også til at tænke på filosofen Anders Fogh Rasmussen, der sagde, at livet er for kort til tømmermænd. Og det er da i hvert fald ikke noget, som befolkningen har lyttet meget til. Men, nej. Men altså, blev jeg helt hylde ud, men jo, altså det der med, altså, nu, jeg er med på det der, men altså, er det ikke sådan, altså, jeg laver da utrolig mange unødige ting, at det bare er noget, vi faktisk går rundt og gør. Vi praler bare ikke med det mere. Ja, det kan selvfølgelig godt være. Det kan godt være, at dem, fordi altså, men så synes jeg godt, at vi snakker om folk får stress simpelthen som aldrig før. Og man nogen simpelthen slap dog lidt af, ikke? Ja. Og jeg tror meget, at det der stressrelaterede, det handler at folk føler sig forpligtet til noget, som de måske ikke i virkeligheden er, men de bilder sig selv ind, ikke? Og vi har Henrik Nordbrandt, der siger, at vi har et samfund, hvor folk er blevet bildt ind, at det er en kvalitet at arbejde, ikke? Ja, ja. Det er jo også en synes jeg, en stor misforståelse, men noget, som vi har arvet fra kristendommen, at det i virkeligheden er godt, at hele tiden at bearbejde sig selv, men i virkeligheden hos de gamle grækere, der var det ikke særlig fint at skilte med, at man arbejdede. Det var jo sådan mere slaveagtigt, men hvis man havde fritid til at tænke sig om, så var man finere. Nu har jeg også nævnt nogle politikere, som ligesom, mener jeg, har en livsfilosofi, der ligesom er i modstrid med det her, vi diskuterer, nemlig det her unyttighed, som skulle være nyttigt på en eller anden led. Det er Tag Erlander, som jo i sin tid var på besøg hos Jens Otto Krag, som jo også var en rastløs sjæl, hvor Krag jo fortalte ham hele tiden om alt, hvad han foretog. Sagde du, at han var svensk statsminister i en 200-300 år eller sådan noget? Ja, det var han. Jeg sang Tag Erlander, tak fordi du kom. Men Tag Erlander, han var så kollega, han sagde så, og da han så havde hørt på Krag, som fortalte om alt muligt, hvad han havde foretaget, så sagde han så, "Nær funderer du?" Altså, hvornår spekulerer du? Hvornår sidder du og kigger ud af vinduet og tænker tanker og så videre? Ja. Fordi det var ikke hans indtryk, at det var noget, Krag gjorde så meget i. Nej, og så får man jo sådan hektiske løsninger hele tiden, hvis man ikke har de der pauser til at tænke sig om. Vi kunne sige, at førhen der havde vores liv også mere nogle naturlige pauser, fordi den rummelige afstand ligesom betød mere, ikke? Altså, man skulle vente på bussen, eller man skulle... der var tingene foregik i et andet tempo, og det gjorde, at der var nogle mere naturlige pauser, men nu kan vi jo tage mobiltelefonen op når som helst. Det vil sige, vi kan når som helst tænde for arbejdet igen, eller tænde for formålsrationaliteten. Og det gør jo, at de løsninger, som vi producerer, de bliver jo også tilsvarende ukreative. Det kan godt være, at der kommer bedre idéer ind i badet, for at bruge dit eksempel fra før, ikke? End der gør, mens man står og hektisk og lige svarer 4 sms'er. Så du tilslutter dig dronningens opfordring om et mere unyttigt tidsfordriv i 2018 og mindre mobiltelefon og mindre karriereplanlægning, mindre tænkning i, hvad kan jeg gøre af nyttige ting i dag. Jeg kan godt forstå, at folk lige planlægger karriere, fordi de er nervøse for, hvordan det skal gå dem selv, men så får de bare et liv derefter. Altså mindre Bjarne Corydon. Ja, i den grad. Men altså, ja, det gør jeg. Altså, i mit eget liv, der er det også en naturlig pause, fordi der er ingen, der gider at høre på mig i december og januar. Nu sidder du jo her. Ja, det gør I. Men jeg holder jo foredrag, og der er sæsonen ligesom delt op, så der er 8 måneder om året, hvor der er knald på, og så er der 4 måneder om året, hvor der er ingenting at lave. Og det tror jeg altså er en... det er ikke noget, jeg selv har valgt, men det giver en mulighed for en anden form for omtanke, at man kommer ned i, hvad kan man sige, unyttige perioder i dele af sit liv. Jamen altså, er det ikke også en mærkelig ord at give det unyttigt? For du siger jo netop, at det unyttige er nyttigt. Altså på den måde. Altså hvis man nu en tur, hvor man virkelig, virkelig har svært ved at forlade bomulden, så sker der ikke noget ved det. Det kommer jo flere gange igen. Ja, altså ja, det kan du godt sige, men jeg siger, at det unyttige er, eller det annyttige, kunne man næsten sige, det der hverken sådan er hinsides nytte eller unytte, det er, kan give bedre liv, det kan give større omtanke, man kan komme ned i en, måske i sine sysler, komme ned i nogle lag, så man ikke kan komme ind i det hektiske liv, hvor alt har et formål. Der er en af lytterne, der skriver, husk af Anders Fogh, og det er altså Rasmussen, altid pudset vinduerne, vindruerne, inden han spiste den, og er de ikke at lave ingenting? Jamen, det har jo et formål, det er jo, at de skulle være rene, inden man spiste den. Men altså, jeg anerkender diskussionen om det, og at dronningen tager det op, så må det jo være, fordi det er noget vigtigt, men nu, altså, personligt har jeg da altid lavet utrolig mange unyttige ting, i netop i form af måske af overspringshandlinger, ikke? Ja. Og jeg har aldrig nogensinde tænkt, at det skulle jeg være sådan særlig mærkeligt, at jeg gjorde, vel? Nej. Altså, og er det ikke bare fordi, at vi ikke, altså, vi ikke tænker over, jo, at dette her er egentlig unødigt? Ja, jo, altså det tror jeg, mennesket altid har gjort. Men jeg tror, når hun tager det op, så er det fordi, vi har fået en kultur, der ændrer sig hen over de sidste 10-20 år måske. At alle de små mellemrum af unødige ting, de her, der har nytten kildet sig ind. Tusind tak skal du have. Anders Fogh Jensen, du er filosof, fordi du kom her i dag og talte om dronningens opfordring til os alle om at foretage os nogle unødige ting, i hvert fald en gang. Som hun så også har modtaget denne uges fidusbamse for. Det er nemlig rigtigt. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Cordova og Steno. 21 mennesker, i hvert fald sidst man gjorde tallet op, er indtil videre blevet slået ihjel i Iran under urolighederne over hele landet i den seneste uges tid, hvor folk i protest demonstrerer mod alt muligt, som de er utilfredse med. Det er blandt andet prisstigninger og arbejdsløshed og landets krigsførelse i flere lande. Hvor alvorligt er det for regimet, og er der tegn på forandringer? Hvis man kan sige, regimet har jo allerede her til morgen, eller var det i går, sagt, at nu er det slut. Der er ikke noget oprør mere. Det er overstået. Nu kan vi gøre boet op og kan komme hurtigt videre. Men vi skal tale med dig, Ali Alfoné, senior fellow ved Atlantic Council. Det er en centrum-højre-tænketank i Washington D.C., og du er så ekspert i iranske forhold. Velkommen til programmet. Tak for invitationen, og god eftermiddag. God eftermiddag, okay. Ali, hvordan kan det være, så har regimet ret i, at nu er demonstrationerne overstået for den her gang, og nu kan man komme hurtigt videre? Både ja og nej. Revolutionsgardens chef, generalmajor Jaf Ali, var ude netop annoncere, at det hele er forbi. Han har ret i, at Teheran og andre storbyer ikke længere oplever demonstrationer. Protestbølgen er mere eller mindre død i storbyerne, og i særdeleshed i hovedstaden, som er under fuld kontrol. Der, hvor han tager fejl, og der, hvor jeg mener virkelig, at han siger noget, som er fuldstændig urealistisk, er, at demonstrationerne og protesterne ikke længere sker ud på landet, for de fortsætter jo. Man har 55 byer i særdeleshed fattige forsteder til storbyerne i provinsen, hvor demonstrationerne fortsætter, og det er jo noget, der skaber nogle problemer for regimet. Om hvorvidt regimet står over for fald, det mener jeg ikke. Men det er i hvert fald noget, der vedvarende skaber problemer for regimet, at der er nat efter nat, at demonstranter går på gaden og skriger imod regimet. Og hvad er så hovedbudskabet i de protester? Fordi det kan jo være lidt svært at finde ud af, og netop når du siger, at vi kommer ud på landet, så kan det også være, at dagsordenen er en anden, end der, hvor magtens institutioner er så tydelige. Fuldstændig, og det er heller ikke én dagsorden. Dagsordenen er forskelligt fra by til by, fra forstad til forstad. Og det er heller ikke noget, der tyder på, at de er koordineret protestoptøjer. For eksempel, i storbyen Mashhad, hvor det hele startede, de fattige forsteder der, de demonstrerer over, at regeringen er imod dårlig byplanlægning. Det vil gerne ændre bystrukturen, det vil gerne modernisere det, der er nogle huse, der skal jævnes med jorden, og det er folk sure over. Så er de også sure over, at der er nogle fabrikker, der er lukket, de får ikke løn, de arbejder. Det var den lokale dagsorden i Mashhad. I Isfahan og andre steder er problemet, at folk, pensionsudbetalingerne, de lader vente på sig. Og pensionister, der ikke har modtaget løn i 2 måneder, de er på sultegrænsen stort set. De får ikke længere kredit hos købmanden. Man har anstændige arbejdere, der ikke tør komme hjem til kone og børn, fordi de simpelthen ikke har råd til at købe kød og brød med hjem fra købmanden. Og det er jo virkelig noget, der gør, at de mænd taber ansigt over for resten af familien. Og ud i provinsen, så betyder det endnu mere, end det gør i hovedstaden. Så der er mange forskellige lokale dagsordner, men det, der også forener dem, på trods af, at der er så mange forskellige dagsordner, det er, at når folk først er på gaden, så råber de slagordet imod regimet som sådan. Og det er den helt store samlende, altså hvis der egentlig skal være et samlende budskab. Vil det sige, at altså sådan en traditionel vestlig misforståelse, det er, når folk i for eksempel Iran altså, går på gaderne, så er det fordi, de vil have frihed, og de vil have mindre islam. Nej, det er mere Venezuela, det minder om. Fuldstændig, fuldstændig. Her har vi ikke at gøre med den bedre stillede middelklasse, som man så tilbage i 2009. Dengang var der nemlig et egentligt demokratioprør. Der var folk virkelig vrede over, at deres... Det var unge også. Fuldstændig. Men det er der så også nu. Men forskellen er, at dengang var det unge universitetsstuderende, det var intellektuelle, og de var anført af en politisk ledelse, der havde tabt det politiske valg. Ahmadinejad var blevet genvalgt, og det de påstod, det var, at det var valgsvindlen, der havde gjort, at Ahmadinejad var blevet genvalgt. Der var intet, der tyde på, at Ahmadinejad skulle vinde, men pludselig bliver han udråbt som vinder i den statskontrollerede presse. Så de demonstranter tilbage i 2009, de forlangte politiske rettigheder, de forlangte frihed. Demonstranterne, som vi ser i dag, de forlanger brød. Og det er den helt store forskel, og der er ikke ret meget, der tyder på, at de to samfundsklasser forstår hinanden. Den øvre middelklasse har ikke rigtig forståelse for ham arbejderen, der ikke tør komme hjem, fordi han ikke har råd til at gå forbi købmanden, før han kommer hjem. De forstår simpelthen ikke hinanden. Hvad er så regeringens svar på det? Fordi det har jo heller ikke noget, vi taler særlig meget om, at det iranske styre måske er mislykkedes økonomisk over mange år. Jeg mener faktisk, at deres svar har været forholdsvis sofistikeret. Det, de gjorde først og fremmest, det var præsidenten og andre teknokratiske typer, de var ude i pressen og anerkender, at der er problemer. Det, de sagde, det er, at jamen, vi håbede på at kunne få økonomiske gevinster ud af atomaftalen med amerikanerne. De økonomiske gevinster er udblevet, og så har vi også haft nogle problemer med parlamentet, der ikke har givet os tilstrækkeligt med budget til at give penge til de fattige samfundsklasser. Men vi anerkender, at der er et problem. Alene de udmeldinger var faktisk med til at dæmpe gemytterne i første omgang. Så folk holdt op, altså efter de første 24 timer, så holdt folk op med at råbe slag imod præsidenten og regeringen. Men så skete det, at Revolutionsgarden, Som i første omgang egentlig var tilfreds med, at folk råbte slag imod præsidenten, de var pludselig ud og sige, at jamen, de her demonstranter er de udenlandske agenter. Det er fremmede agenter, og det var noget, der faktisk provokerede endnu flere mennesker ud på gaden. Så det var et problem, og det er den dagsorden, som øverste leder Ali Khamenei også har overtaget. Fordi han simpelthen ikke kan anerkende, at der er så store problemer, der får folk til at gå ud på gaden 40 år efter revolutionen, 40 år efter grundlæggelsen af en islamisk republik, som hævder netop at kunne varetage de fattige og de undertryktes interesser. Ali Al-Fonay, hvis du sådan, nu kan vi ikke lave sådan en meningsmåling i Iran, det kan godt være, man kan alligevel, det ved jeg faktisk ikke så meget, men jeg tror ikke, man kan lave en fri meningsmåling. Hvis man lavede en folkeafstemning i morgen, om man skulle fortsætte med at have islamisk republik i Iran, eller skal vi prøve på at indføre en eller anden form for vestlig demokrati, det er sådan noget, vi gerne vil have, at de gør. Hvad vil sådan en folkeafstemning ende med, tror du? Lad mig give dig det svar, som forhåndværende præsident Rafsanjani gav en journalist, da han blev interviewet i forbindelse med min interviewbog. Journalisten spurgte ham, her forhåndværende præsident, ekspræsident, kan de fortælle mig, hvor stor andel af befolkningen er med os? Så siger Rafsanjani, at ja, cirka 10% af befolkningen er med os, 10% af befolkningen er imod os, og 80% venter og ser, hvilken vej vinden blæser. Og vores held er for øvrigt, at de 10%, der støtter os, de er bevæbnede. Og det, de 10%, der er imod os, det er de ikke. Og han var meget ærlig. Okay. Så det er du sådan set enig i. Altså 80%, de vil så bare have noget brød og arbejde. Lige nøjagtigt. Og det der med, hvem der skal bestemme og sådan noget, det er slet ikke deres bord i virkeligheden. De 80%, altså det er ganske almindelige middelklasse iranere, der vil gerne have en lille smule politiske forbedringer, men det er ikke sikkert, at de tør risikere, at Iran bliver det næste Syrien, for eksempel, og der kommer en borgerkrig. Kan man sige noget om, hvilken retning det går med hensyn til åbning, mere personlig frihed, for det er i virkeligheden det, som måske man sådan kigger efter. Altså det her med, at kvinderne de skal være pakket helt ind i nogle telte, og folk må mene og gøre og foretage sig en masse ting, som staten skal blande sig i. Sådan noget. Hvordan går det med den personlige frihed egentlig, som jo... Den iranske stat er blevet stadig mindre totalitær, vil jeg sige. Altså, okay. Det har jo simpelthen at gøre med, at det også slider på statsmagten. Altså, hvis det skal være et daglig kamp mod iranske piger, der går på gaden, uden at være tilstrækkeligt islamisk klædt. Altså, så på den måde så tolererer man altså en vis grad af små oprør. Simpelthen fordi, at det vil slide statsmagten op, altså hvis man skal tage samtlige slagsmål op mod middelklassen. Det kan man trods alt ikke. Der, hvor de har problemer, det er, hvis der er politisk organisering, og hvis der er forsøg på at have organisationer uden for statsmagtens kontrol. Der, hvor, de, hvor staten er ekstremt opmærksom, altså, det er for eksempel sågar som fodboldkampe og hooligans. Selv de bevægelser bliver kontrolleret af statsmagten. Samtlige fodboldklubber, deres chefer er forhåndværende officerer af Revolutionsgarden. Og det er simpelthen fordi, at man er bange for, at når der er mange mennesker, der samles til de her fodboldkampe og stadions, så kan situationen komme ud af kontrol. Kan det pludselig få en politisk idé, og lige så har præcis. Vi pludselig en fraktion osv. Lige præcis. Nu er ham vores gode ven, Donald Trump, som jo har det med at lave ballade stort set hele tiden, og masser som helst. Han var også i gang her forleden dag, og der så vi ham i en helt ny rolle, som jo en, der sådan, gik ind, kæmpede for menneskerettighederne, og også i Iran. Han har jo Nikki Haley, som sidder i FN's forsamling og er ambassadør der, og som også gav det en opfordring til den iranske regering, om nu kom nu de her demonstranter i møde osv. Hvilken virkning har det sådan, på det iranske regime? Er det godt eller skidt? Eller sådan? Der kan vi bare se, der har vi den store satan igen, der popper op. Lige nøjagtigt. Altså, jeg tror, at de fleste demonstranter, de betakker sig. Altså, det er fordi, at de er gået netop ud og siger, at vi går ud på gaden, fordi vi er fattige, og ikke fordi, at vi er amerikanske agenter. Regimet derimod, de går ud og anklager demonstranterne for at være amerikanske agenter, og Trumps udtale, så spiller simpelthen ind i regimets retorik, og hele den fortælling, de forsøger på at skabe. Så det er i hvert fald ikke noget, der fremmer demonstranternes sag. Og herudover er den amerikanske præsident jo grundlæggende utroværdig. Han har været ude og kalde hele den iranske nation for terrorister. Han har indført indrejseforbud for samtlige iranske statsborgere. Da han først indførte indrejseforbud, så var der en 16 måneder gammel baby, der blev nægtet adgang i USA. Hun skulle have en hjerteoperation. Og så er der, at iranerne spørger sig selv, hvordan kan det i grunden være, at den amerikanske præsident pludselig begyndte at kære sig om menneskerettighederne i vort land? Så det virker fuldstændig utroværdigt. Eli Alfonet, det er jo dejligt at tale med en mand, der rent faktisk ved noget om Iran, og det vi aldrig taler om, det er jo, altså, jeg har altid bare sagt om Iran, det kunne være en velstående stat. De har olie, og nu er oliepriser ikke, hvad de har været, men når du så siger, at noget af det, som befolkningen blev stillet i udsigt, det var, at det hele skulle blive bedre af den atomaftale, og man tænker, hvad i alverden er det, der så lynhurtigt skulle kunne blive bedre, og hvad er det egentlig for et økonomisk system, som det her præstestyre har præsteret, altså har praktiseret i de her 40 år? Det er jo virkelig en rene fiasko. Hvis man sammenligner Iran i dag, og sådan som det var for 40 år siden, og før det også Iran med naboerne, så kan vi sige, at samtlige naboer er blevet rigere. Tyrkiet er faktisk blevet ekstremt velstående. Forenede Arabiske Emirater, Qatar og Saudi-Arabien altså står relativt set bedre end Iran, med Irans ekstremt veluddannede befolkning. Så det vi siger, det er ikke, at Den Islamiske Republik har været en komplet fiasko, men det vi siger, det er, at sammenlignet ved, hvilke potentialer landet har, så har man i hvert fald ikke formået at realisere dem. Og noget af det, som protesterne også går ud på, det er, at penge, som Iran fik fra atomaftalen, indefrosne iranske midler, som var blevet sanktioneret og var i udenlandske konti, og som den iranske stat fik adgang til, de penge er blevet kanaliseret videre til krigsførelse i Syrien, til at understøtte en terrororganisation som libanesisk Hezbollah, til at opbygge shia-muslimske militser over hele Mellemøstregionen. Det var jo ikke meningen. Det var da ikke derfor, at det amerikanske kongres bakkede op om den her aftale. Obama, han har simpelthen kikset. Donald Trump har en pointe. Ja, det er faktisk rigtigt. Det er, de midler er blevet brugt til ting, som i virkeligheden går imod USA's Mellemøstpolitik. Det er helt klart. Men altså, så siger vi, at vi sidder her, og så snakker vi om den her meget veluddannede befolkning. Hvad i alverden laver iransk erhvervsliv? Altså, hvad er det? Det eneste produkt, jeg har set, det er safran. Det, der er et problem med det iranske erhvervsliv, det er, at man i virkeligheden ikke har noget privat erhvervsliv. Statsmagten sidder tungt på økonomien. Men når jeg siger statsmagten, så er det ikke staten, altså i abstrakt form. Man har også at gøre med offentlige institutioner, som driver forretning. For eksempel, den iranske revolution... Er det kommandoøkonomi i virkeligheden, eller hvad? Både ja og nej. Altså, man har på den ene side staten, altså som fører økonomisk politik, altså finanspolitikken. Og så har man herudover statslige organisationer, der fører en politik, som gavner dem selv rent økonomisk. For eksempel, Revolutionsgardens virksomheder, der laver trådløs telefoni til militære formål, de producerer også mobiltelefoner. De samme virksomheder, der laver militærstøvler til soldaterne, de producerer også højhælede sko til damerne. Så på den måde, så har de udkonkurreret den private sektor. Og de det lyder jo som noget, Enhedslisten kunne blive inspireret af. Altså, det er et fantastisk system. I virkeligheden, så minder det meget om det kinesiske militær, altså People's Liberation Army, før man begyndte at marginalisere dem økonomisk, altså i 90'erne. Fordi at de brugte nemlig også deres kæmpestore virksomheder, som producerede militærgrej, til at producere civile produkter. Og i og med, at deres arbejdskraft var gratis, så kunne den private sektor slet ikke følge med. Hvis man ser på de største entreprenørvirksomheder i Iran, så er det netop Revolutionsgardens ingeniørkorps, som er det aller største entreprenørkorps. Det er fuldstændig en parallel, som man siger, i Egypten i virkeligheden, hvor det er militæret, der er landets helt dominerende største virksomhed med alle mulige konglomerater af alt muligt. Netop. Intet foregår, netop. De vinder alle kontrakterne og alt muligt. Lige nuagtigt, og når danske turister står i brødkøen og skal købe brød i Egypten, så er det i virkeligheden det egyptiske militær, der sælger den brød, fordi at det egyptiske militær siger, det er, at brød det er et strategisk produkt. Det siger de, og Revolutionsgarden bruger mere eller mindre det samme argument. Så det vil sige, at sådan frihed, det er jo ikke bare personlig frihed, det er jo også skal man sige, økonomisk frihed, og det er der bare slet intet, der tyder på, at man får, til trods for, at det styre den præsident, man har lige nu, det er sådan en af de der, nu skal man passe på, hvad man siger, men sådan, i forhold til, hvad der ellers er at stemme på, sådan i den lidt mere liberale ende. Rouhani har en liberal tænkning, når det gælder økonomi. Altså, han er på samme linje som forhåndværende præsident Rafsanjani Johnny. Han vil netop gerne mindske Revolutionsgardens økonomiske indflydelse. Og det er også det, der bringer ham i konfliktkurs med Revolutionsgarden, der er monopolistisk og vil gerne bevare sin økonomiske eneret, altså til bestemte sektorer inden for Irans økonomi. Det er jo sket i staten i virkeligheden. Fuldstændig. Men sker der så ikke det, hvis man liberaliserer økonomien og folk? Altså, det er jo en måde at skabe, har jo i hvert fald vist så mange steder at skabe i hvert fald en vis velstand eller velstandsstigning på. Men hvis man gør det, så slipper man også grebet om, ikke? Så går der glasen og stissen, så bliver det Lige nøjagtigt, og det er det problem, som Kina har, det er det problem, som Iran har, og alle de andre lande, hvor staten er angst for at slippe økonomien. Når man først slipper de økonomiske kræfter fri, så vil der også komme krav om politisk liberalisering, og så kollapser systemet. Det er det, de er bange for. Jamen, så kan det jo være, at det, man bliver den omvæltning i Iran, som man har drømt om skulle komme, fordi det var frihedsrettigheden, så bliver det økonomien, der gør det. Hvis staten er parat til at give slip på det, altså, men lige nu altså, ser man en situation, hvor der er revolutionsgardens virksomheder, og de går ud og hyrer, hvad der måtte være tilbage af sørgelige rester af den private sektor som underleverandør til sine egne virksomheder. Så på den måde koopterer man den veluddannede og velhavende middelklasse, øvre middelklasse, som måtte være, for de er simpelthen nødt til at lave business med revolutionsgarden. Ali Alfoné. Du er ekspert i Iran, det er derfor, vi har inviteret dig i studiet i dag. Lige her til sidst, for vi ved at slutte, sådan opsummerende, skal vi være optimister med hensyn til en økonomisk politisk udvikling i Iran, som vi ville kunne bifalde, lidt mere liberal, eller skal vi være pessimister, eller hvordan ser du, er det et stabilt styre, vi har med at gøre også? Den islamiske republik har før tiden formået at overleve brødoptøjer. Altså fattige mennesker er relativt lette at slå ned. De har også formået at isolere og slå hårdt ned og undertrykke den øvre middelklasse, der forlanger politiske rettigheder. Der, hvor de begynder at få problemer, er de tidspunkter, hvor dem, der vil have brød, slutter sig til dem, der vil have frihed. Når middelklassen og øvre middelklasse slår sig sammen i fælles front imod regimet. Og det var i virkeligheden det, der skete tilbage i 2009. Og det er det scenarie, de vil undgå for alt i verden. Og vi her i Vesten, så tænker jeg, at vi har ingen interesse i, at den iranske stat kollapser. For vi har jo set, hvordan det går med fejslandsstater i Mellemøsten. Vi ønsker ikke en ny Libyen, vi ønsker ikke et nyt Irak, vi ønsker ikke et nyt Syrien. Så det vi kan håbe på, og det jeg håber, vi kan fremskynde, det er netop en langsom udvikling i Iran, hvor økonomien åbner sig op, det politiske system forhåbentlig også kan åbne sig op, og man kommer til at se en normalisering af den iranske stat, også når det gælder Irans udenrigs- og sikkerhedspolitiske ageren i Mellemøstregionen. Men du ser ikke noget tegn på, at de sådan neddrosler ambitionen om at spille en rolle overalt? Altså... Det ser jeg bestemt ikke. Altså, det er der ikke noget, der tyder på. Ikke mindst fordi, at de andre aktører i Mellemøstregionen heller ikke har nogen interesse for at gøre det. Iran agerer ikke et magttomrum. Altså, de agerer i et område, hvor de står for Saudi-Arabien, de står for Tyrkiet, over for Israel, altså der er flere regionale stormagter, som slås om et relativt lille område. Er der opbakning i befolkningen til den politik? Man kan i hvert fald konstatere, at underklassen det føler, at statsmagten bruger lidt for mange af sine midler på at føre udenlandske krige frem for at fremme deres interesser. Så det vil sige, der er også folk, der synes, det er forkert til synligheden. Tusind tak skal du have, Ali Alfonet. Du er Iran-ekspert og senior fellow ved Atlantic Council, en centrum-højre tænketank i Washington D.C. Tak fordi du kom i dag. Torben Steno, vi ved, hvad er færdig for i dag. Der er egentlig ikke ret meget andet at sige, end at vi er tilbage igen om en uge i levende liv, og at i redaktionen, der sad producer Lulu Ros, og bag knapperne, der sad Jens Marot, og nu er der nyheder.